अथ डिंगंता गीता डिंग अंते ये शांते डिंगंता गुट होना चाहिए ना नहीं गुट होगा विकल्प होता है अनित्य होता है कहाँ मिलता है गम और सादृश्य गम नित्यम इसे विवेश कर निकल निषेध करने के लिए नित्य आ गया तो विकल्प भी कैसे रहा नित्य है ये गम और सादृश्य रस से परे दीर्घ ये प्राप्त नहीं और कहाँ प्राप्त है नहीं हुआ सुप्तिंगत पद में और सनाद्यंता था तो सन अग्र आदि नूट होना चाहिए और इको यणची यणची यण यणची है ना यण अग्रची नूट गुट नूट नूट गुट का उदाहरण सुप्तिंगत पदम नूट का है इको यणची नूट का है वो सौत्र प्रयोग नहीं हुआ विकल्प नहीं नित्य है तो यहाँ तो प्राप्त नहीं है गीत होने से क्या होगा अनुदात गीत अतमेतु स्मिंग ईसद हसने अल्प हसन में स्मिंग आत्मने पद मानेगा यह हो जाएगा ना श्यन हो जाएगा ना बोलो श्यन होगा ना आत्मने पद मन से क्या ना यंग यह कहाँ से है लिखा है शब्द होगा यह कहाँ से आया गुण होगा आत्मनिपद गुण होगा आचार्य तो अपित नहीं गीत बता ये सार्वत्व गीत बता नहीं तो आत्मनिपद सार्वत्व गीत बते सप है पीते सब सर्वत्व है वो गीत नहीं होगा क्यों नहीं होगा हाँ गुण आया देश असमय आते ही कैसे रूप नहीं असमय आते उत्तम पुरुष क्या बनेगा स्मय वही समय वही लीट में स्मी धातु स्मी स्मी ए अभ्यास में से स्मी आगे क्या सूत्र लगा ए तो हो गया अच्छे से दाम से यंग हो गया एरन का से यंग होना चाहिए ना नहीं बोलो एरन का से क्यों नहीं कठिन है ना बड़ा क्या संयोग चाहिए हाँ एरन का चो असंयोग या संयोग पूर्व में शेषमीये बोलो रूपो शेषमीये शिष्निया शिष्निया अत दीर्घ में किसने बोला शिष्निया वह किसने बोला इधर से शिष्निया वह धातु सेठ अनिटे देखो देखना पड़ेगा ना अनिटे ईट कहीं हुआ इसमें कहाँ कितने था ना चार था ना से हो गया द्वम में और वही मई में किस ईट हुआ किस सूत्र से करा देने से हो गया लूट में क्या बनेगा स्मेता लीट में स्मयते लोट में स्मेता मलंग में असमेत असली में स्मय शिष्ट लुंग में है अस्मेष्ट लिंग में है अस्मेश्यता गुंग अव्यक्त शब्द गवत बनेगा गुणवाद से गवत जुगुवे ध्वमि क्या बनेगा जुगुवे ड्वे जुगुवे द्वे दो बनेगा लुंग में क्या बनेगा हैं अगोष्ट असली में क्या बोलते हैं गोशिष्ट नहीं हाँ गोशिष्ट गोष्ठ आउट करके किसने बोला था क्या उसके गोष्ठ ठीक है। लॉन्ग में क्या बनेगा कौन सा लगा लॉन्ग में अगोस्ट लिखा है क्या अगोस्ट अगो सत लंग में क्या बने लंग में अगोत अगवत सप होगा अगवत बिदली में क्या बनेगा गवे तो गांग गतु गांग गतु का लट कर में गाते गाते गाते गागर तो टीता तो बता कर्त सब हो गया क्या तो बन गया अतु आता में गा अ फिर आते आतंकी तो लगे गया है नहीं लगे आतंकी तो क्या नहीं लगेगा अत नहीं सप नहीं होगा सप का है आतंकी तो लग जाएगा आतंकी चलने क्या होगा क्या होगा यह होगा तो हाँ यह होगा तो नहीं यह होगा तो ये रह जाएगा ना गाते नहीं बनेगा सब हाँ सवन दीर्घ हो जाएगा तभी गाँव में आके सवन दीर्घ हो जाने से और नहीं रहने से आतंकी तो यदि आतंकी तो लगेगा आ को यह हो जाएगा तो गाते नहीं बनेगा पहले सवन दीर्घ हो जाने से और नहीं होना आतंकी तो नहीं उनसे गाते और झक हो जाएगा झको क्या होगा आत्मन प्रदेश तो फिर झको तो अंत होगा जो अंत गाते लौट क्या दो ना तो लौटता आदेश सती ध्यान आता में तथे फिर वो गाओ आता में हो गया समझ दे आ गया तो प्रश्न दे आतंकी तो नहीं रहा तथे वो गाते हैं वही आनंद लगा पर समान दीर्घ हो जाने से हाँ सपा स आकार सवर्ण दीर्घ होने से आत्मनिर्दर्शन होता सब के साथ सवर्ण दीर्घ हो जाने से जिस प्रकार आतंकी तो नहीं लगता है इसी प्रकार लग जाएगा आत्मन प्रदेश अनत अत नहीं मिलेगा दे दिया सूत्र में पुस्तक पुस्तक में दिया है तो बन गया गाते गाते गाते और गा से गाते गाधे आगे गा के आगे ई ई ई को हो गया टीतात्न बताने तेरे ए गा अगर ए कैसे चलो गया वृद्धि ची गई अब वही मही में गा बहे गा महे लिट में धातु गा है लिट ने गा होने से जगे जगे जगाते जगिरे जगे से लोट में गाता गास्यते आत्मने लोट लगा रहे बोलो गाताम गाताम गाताम आगे गासो गाधुम आगे गई हो जाएगा गई गा भाई लंग में अगात अगात अगात अगात हो जाएगा आगे अगाथा अगाथाम अगाध्वम अगे अगे नहीं होगा अगे अगे टीतात्म पर नहीं होगा ये गुण हो जाएगा अगे अगा हैं अगा वही क्या बोलो अगा वही रगा मई रो गया क्या अगा वही आगे रगा वही हाँ बिदली में अगातान पहले क्या बना था अगा पहले बना अगात अगातान अगात अगातान अगात हाँ तीनों एक रूप बोला था क्या तीनों क्या क्या बोला बोले थे एक जैसे अगात अगातान अगात अगाथा अगातान अगाध्वम अगे अगा वही बिथले में गे तो होगा गा अगर तो शूट गेत होगा गेत गेत गेयाताम गेरन गेथा गेद्वन य गेम असल में गा सीट तो गा शिष्ट बोलो एक एक गांग कुटाधिवर्णी गीत इन तीन भिन्न प्रत्यय गीत होता है तो उसमें दिया गांग कुटाधिवेति सूत्रे इंगादेश गांग ग्रहणम इंग को जो गांग आदेश होता है उसका ग्रहण होगा न त्वस्य तेन अंगित्वात गीत नहीं होगा सिच घूमास्था गाय से इत्व नहीं होगा तो अगा सिच त अगास्त अगास्त अगासाताम अगासत स्तुत होगा अगास्था अगासाताम अगाध्वमधिच अगासी अगास में लिंग में अगास्यत आदादि कोयमित हर दत्ता देह कति अदादि में धातु फले तु न भेद अदादि होने पर भी सप हो नहीं हो तो कोई नहीं कुंग घोंग उंग मूंग शब्दे अने उंग कुंग खुंग गुंग गुंग ये सब कहते शब्द कुंग का लौटे में क्या होने गया है कबते घबते अबते उंग का अबते गुकांग अबते कबते दे दिया है घबते उंग का बने गया अबते उंग का अबते लेट में उंग धातु का उंग धातु का उबे ए समान दीर्घ उबे आताम होने पर वाना दांगम बलियत उभंग पहले उभंग हो जाए उसके बाद समान दीर्घ उ अगर आताम उभंग उबात उबाते अतत समान दीर्घ क्या बनेगा उबाते उबे उबाते वीरे उसे उबी से लीट लगा रहे ना उसे उसे उबाथे उद्वे उबे उबहे उमहे हैं ये कौन सा लकार लीट लकार में ईट होगा तो थास से होने पर उ थास से ही हो गया वहाँ उबी से उबात है उबी द्वे दो बनेगा और वहाँ उबे उबी वहे उबी महे लूट में ओता गुना हो गया किस सूत्र से ओस्यते लंग में क्या बनेगा हाँ लंग में आव तो बनेगा ऊ है ना आ आठ आठ से वृद्धि गुणवाद आवत दिया है आवत आवत विधि में अवे तो अवे और कठिन नहीं हुआ आसिनी में ऊ है गुण ओ शिष्ट और लुंग लकार में औष्ट रु बोलो औष्ट औसाताम औड्रम दो नहीं सी चलो हो जाएगा औड्रम आगे लिंग में औ औसत हम ये उ हो गया आगे औष्ट गवते गु का गवते गवते उंगुवे कोश्च हो गया ग का चवन य हो गया युंगुवे युंग में क्या धातु है गुंग शब्द का क्या माना उंगुवे उंगु बाते उंगु बेरे गोता किस प्रकार में? लोट में, लंग में, अंगवत, अंगवत असली में, गोशिष्ट लुंग में, अंगुष्ट च्युंगु ज्योंगु प्रुंगु प्लुंगु अतो क्लुंग को ही कहते हैं। च्युंग का लट में क्या बनेगा? चबते आगे चबते चबेते चबेते बनेगा। यहाँ भी च में सवर्ण दीर्घ हो जाए तो अच्छा अ है, च में अ सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ होगा नहीं होगा, अतो तो अ रहेगा, वहाँ तो आ था सवर्ण दीर्घ है। चबेते चबते चबेते चबनते चबसे चबेथे च्यू का लीट में क्या बनेगा? चुच्चू वे चुच्चुवाते लूट में च्योता च्योस्यते लूट में चबतां विधि में चबेत आसन में च्योशिष्ट इट नहीं है लुंग में अच्योष्ट ज्यू इस प्रकार च्यो ज्यू प्रुंग का लिट में क्या बनेगा? पुप्रवे पुप्रवाद ध्व में पुप्रवी ढ्वे पुप्रवी ध्व दो बनेगा वह है। लुंग में क्या बनेगा? अप्रष्ट आसन में प्रोशिष्ट प्रुंग हो गया प्लुंग इस प्रकार क्लुंग रुंग गति से गति रेशण योग रेशन हिस्सा है। रबते बनेगा रुरुवे रुरुवाते रुरुविरे और थास से होने पर रुरुवि से रुरुवाते ढ्वे द्वे। अच्छा रुंग धातु अनिट अच्छा सेठ ही कैसे उद्री धनतेरी होते रूस में क्या होगा रूस में आता है उद्री दंते रहुती रूक्ष रू धातुन से हाँ तो बने का इट हो जाएगा रविता से रविता साथ रविता से लोट में रबताम अरबत रवेत आसन में गुण हो जाएगा रविशिष्ट लोट में अरविष्ट रुर्वे ध्रिंग अवध्वंसने अवध्वंसन परित्यक्त निंदा इस अर्थ में धरते गुण हो गया दध्रे दध्राते। लुंग में क्या बनेगा? लिख कर दिखा लुंग लकार आशलिंग एक एक रूप लेकर दिखाओ। ध्रिंग ध्वंस का एक लकार का एक रूप लिखो सब सब लिख दिया और क्या सब लकार का एक एक सब लकार का एक एक रूप और क्या लिखा? ये तो है पुस्तक में ना ये छोड़ो छोड़ दो कोई जरूरत नहीं। दधरे दधरी भाई दधरी में धरता भी दे दिया धरिष्यते धरता मधरत दिया है धरित असली में क्या होगा? यही था उच्च की तौन से गुण यही था उच्च की तौन से दृशिष्ट लुंग में अधृत बनेगा प्रसादंग लोप अधृत बोलो आगे अधृत अधृशत ध्रिंग हो गया मेंग प्रणिदान है प्रणिदान क्या विनिमय प्रत्यर्पण प्रणिमयते मयते मेरे गदन अति नत्व हो जाएगा प्रणिमयत नत्व हो गया। तत्र घू प्रकृति मांगित पठित्वा गीतो माँ प्रकृतिरव ग्रहण शिष्टत्वात् घू जो नेर गदन तो घू मास्ताग है घू मास्ताग आया घू तो तत्र घू प्रकृति मांगित पठित्वा सूत्र में क्या कहना चाहिए? घू प्रकृति मांग क्या कहना चाहिए? घू प्रकृति मांग नेर गदन द घू मास्ता जो घू आया वहाँ क्या कहना चाहिए? नेर गदन द पत पत घूमास्ता घूमास्ता जो आया वहाँ क्या कहना है? घू प्रकृति मांग ऐसा कौन सी क्या होगा? प्रकृति का अन्य घू के साथ माँ के साथ तो पठित अंगीत्व माँ प्रकृतिरपि ग्रहण शिष्टत्वाद जो मांग है माँ प्रकृतिरपि घू प्रकृति मांग मांग कौन से माँ प्रकृतिरपि ग्रहण शिष्ट माँ प्रकृति केवल माँ का भी ग्रहण हो जाएगा। माँ प्रकृति ग्रहण से क्या होगा? गीतो माँ प्रकृति रेवे ग्रहण, माँ प्रकृति इंगित होने से मेघ नहीं होगा, मेघ नहीं होने से नहीं मेघ होगा। आज आदेश उपदेश स्थिति है माँ, भाष्य में दिया है घू माति स्थान है घू प्रकृति मांग पढ़ेंगे। प्रकृति शब्द से घू मांग प्रकृति परत्वम, घू प्रकृति माँ प्रकृति दोनों, घऊ मांग धातु घू मांग प्रकृति से परत, घू धातु पर में हो मांग धातु पर में हो और घू मांग प्रकृति से परत, घू संग घू धातु मांग धातु और घू मांग प्रकृति परत, ऐसे कौन से माँ प्रकृति रंगीतो, माँ की जो प्रकृति है माँ की प्रकृति है, माँ की प्रकृति गीत कौन मेघ धातु अकृतात्वस्य ग्रहण से भाषिक, अकृतात्वस्य मेघ धातु का ग्रहण हो जाएगा का, तो माँ प्रकृति रंगीत घू मांग प्रकृति कौन से माँ प्रकृति गीत, माँ है माँ है प्रकृति, माँ की जो प्रकृति इंगित है, माँ की जो प्रकृति है माँ की प्रकृति मेघ, तो माँ प्रकृति इंगित ग्रहण से मेघ धातु का अकृतात्व से भी ग्रहण से, अकृतात्व से मतलब जहाँ आत्व नहीं होता है उसका भी ग्रहण हो जाएगा। सप होने पर आदेश उपदेश स्थिति नहीं लगता है, नहीं लगता है तो मांग का ग्रहण कैसे, घूम आता है मांग के किसी ग्रहण होगा, इसे कहा माँ प्रकृति, प्रकृति कहने से क्या हुआ मेघ धातु है माँ का प्रकृति है, मेघ को आत्व कौन से माँ बनता है, माँ धातु की प्रकृति कौन हुआ मेघ, माँ प्रकृति कहने से मेघ का भी ग्रहण हो जाएगा, नहीं तो माँ कहेंगे तो मेघ का ग्रहण नहीं होना चाहिए, आत्व कौन से मेघ को तो माँ हो जाएगा किंतु लट लकार में आत्व नहीं होगा तो हाँ मेघ का ग्रहण नहीं होना चाहिए। अभी माँ प्रकृति कहने से लट लकार में आत्व नहीं होने पर भी माँ की प्रकृति जो में उसका भी ग्रहण हो जाएगा, उसका ग्रहण होने से लट में प्रणिनमयत में नत्व हो गया, नहीं तो नत्व नहीं होता था, घूमा से माँ नहीं आया। तत्र घू प्रकृति मांग पढ़ करके गीतो माँ प्रकृति भी ग्रहण से, जो मेघ धातु है माँ प्रकृति रही माँ का प्रकृति, माँ की प्रकृति कर से माँ की प्रकृति में मेघ होने से लट लकार में आत्व नहीं होने पर भी मेघ का ग्रहण हो जाएगा, तो प्रणिमयते में बन गया नत्व हो गया। ये धातु कौन है वह मेघ, असली में क्या बनेगा माशिष्ट, लुंग में अमास्त, लिंग में अमाश्यत, लोट में लोट मयता, देंग रक्षण दयते दयतेर दिगी लिटी, दिग्यादेश होगा लिटी में, दिग्यादेशन दित्व बाधन मिश्यते वृत्ति, लिट पर रहते दयत को दिग्यादेश हो गया, दिग्यादेश कौन से दित्व नहीं होगा, दिग्गी ए दिग्गे दिग्गे दिग्याते यण किस सूत्र से हुआ एरन का आगे दिग्गी से दिग्याते दिग्गे द्वे दिग्गी से दो हो जाएगा, दिग्गे दिग्गी वय इमे धातु क्या है देंगे, लूट में क्या बनेगा है दयताम, सेट है क्या सेट है लूट में पूछा क्या, अच्छा लूट क्या होगा दाता, लिट में दास्यते, लोट में दयता, लंग में अदयता, असे में दासिष्ट, लुंग लकार में स्था घोरिच, अनेर इदादेश स्यात् सिच कित स्यात्, ई हो जाएगा घू संज्ञा है देंगे धातु की दाधा घोदा, घू संज्ञा से ई तो हो जाएगा सित को कित, सित को कित होने से गुणा नहीं होगा, सिच का लोप हो जाए कि सूत्र से रसवा अदित, बोलो अदित अदिशाता तत लिंग में क्या बनेगा अदाश्यत, बोला आगे शेयंग गतौ सप आयादेश शायते बोल रूप शायते आदेश उपदेश स्थिति श्या हो गया द्वित्व होने पर अभ्यास अस हो गया स हलाय से स श्या ए आतोलपिट चला गया क्या रूप बनेगा बोलो सस्ये सस्याते सस्ये सस्ये दो सस्ये सस्ये शशि वही वही में मीठे हो जाएगा लोटे में क्या बनेगा शाता लोटे में हैं शायताम लंग में विदले में चायता असले में श्यासिष्ट लंग में अश्यास्त सेवन पेंगे वृद्धो प्यायते लिटे में हो गया पप्पे पप्याते प्याता लोट में पायताम विदन में असले में प्यासित लुंग में अप्यास्त त्रेंग प्राण त्रायते लिट में बनेगा तत्रे बोलो रूप तत्रे दो बनेगा तत्री ईट होगा तत्री द्वे बने एक ही बनेगा आतोले पिट चलो पता तत्री द्वे अच्छा अंत में क्या र है ना र क्या की र तो इन अंत में आ जाएगा तत्री द्वे तो बन जाएगा आ तो आलोपन का तो तद र बना र इन में आ जाएगा इसे तत्री द्वे तत्रे तत्री भाई त्राता बनेगा लूट में लंग में क्या बनेगा विदरे में लोट में त्रायता बोल रूप त्राय स्वरूप बनता है कि हमें रक्षा करो भगवान प्रार्थना करते आसन में क्या बनेगा लुंग में अत्रास्त पुंग पवने पवते पुपुवे बनेगा पुपुवे में क्या सूत्र लगा अच्छी सिद्धांत से यंग हो गया युवंग हो गया पविता धातु सेठ है या नहीं पुंग धातु कैसे पता चलता है उद्री दंते में पविता लोट में क्या बनेगा पवता असली में पविशिष्ट ध्व में दो बनेगा लुंग में अपविष्ट ध्व में हाँ थोड़ा थोड़ा सकार रह जाएगा ना सकार कहाँ जाएगा है? गीज दीज लिंग में क्या बनेगा अपविष्यत मुग बंधन मवत बनेगा लिट में क्या बनेगा मुमुवे मुमाते ध्व में ढ्वे में असले में क्या बनेगा मविष्ट लुंग में अमविष्ट डींग व्याय सगतु डयते डयते डयंते धातु डी है लिट में क्या बनेगा डिडे बोलो डिडिया भाई किसने बोला डिडी भाई धातु सेट है ना अनिटे सेट है उद्री दंते डींग आता है लोट में इट होगा हैं लिट लकार में क्या बनेगा डई सते असले में डई से टबल लोंग में अडई स्टबल अडैष्ठा बोलो अडैष्ठा सह कौन बोलता है? अडैस अडै ढम अडै दम अब तो दीर्घ लग गया क्या? अरे किसने अडैसिया बोला? लिंग में अडैसिया तो डिंग हो गया। त्रि प्लवन तारण हो, त्रि में लट में सप होगा, सपन पर गुण होगा, क्या रूप बनेगा? तरति रीत इत धातु हो, धातु हो रीत इत, इदंत से धातु अंग से इत स्यात्, ये अंगों की इत करता है, तो सप होने पर भी इत प्राप्त है। किंतु वार्तिक इत्वोत्वाभ्याम गुण वृद्धि विप्रतिषेधे न, विप्रतिषेध पूर्व विप्रत से नहीं पर है, परत्वात् इत्व प्राप्त होता है किस सूत्र से? रीते था उत्तव प्राप्त हो कैसे? उद्देश्य दोनों को बात करेगा, गुण और वृद्धि। इत्व को रोग उत्तव को गुण वृद्धि विप्रतिषेध से गुण हो गया, तरति बन गया, तरति तरत ये परस में उद्देश्य हो गया। कहाँ से? अच्छा डींग अंत, डींग आत्मा ने बताया परस में तो हो गया, तरति बन गया। लीट में त्रि धातु, त्रि अगर नल होने पर रिच्छ तिरिताम गुण होगा, गुण होने के बाद अभी त्रि फल भजत्र पश्च अतवता वृद्धि हो जाएगी, बनेगा ततार, त्रि है ना, गुण हो गया ततार। अतुषाने पर यहाँ त्रि फल भजत्र पश्च, यहाँ प्रातः एक अत एकल मध्य प्राप्त है, गुण होने के बाद त्रि को गुण हो गया, तर बन गया, अत एकल मध्य प्राप्त है ना, नहीं न सशतवादि गुणा नाम से निषेध हुआ, निषेध होने पर फिर प्राप्त हो गया कि सूत्र से त्रि फल भज तर्पश्च तेरतु तेरु आगे। अच्छा ये धातु त्रि दीर्घ है ना, हाँ तो आगे तेरी थ तेरथु तेर आगे ततार ते, हाँ लूट में ये सूत्र अवृतो वा व्रीं व्रीभ्याम रिदंताचो दीर्घ वास्यात् न तो लिटि, लिट में नहीं लगा, अन्यत्र लिटि दीर्घ हो जाए विकल्प से, त्वरिता त्वरिता दो बनेगा। इस लिट में थल में क्या बना? अलिटि किम तेरी था, लोट में त्वरिता त्वरिता बना, लोट लिट में क्या बनेगा? तरिष्यति तरिष्यति, लंग में लोट में तर तो तरता, अतलंग में अतरत, विदिर में तरे थे, आशीलिंग में यहाँ त्रिधातु है, त्रिधातु को रीत धातु यासुट की थे, कित होने के कारण गुण होगा वृद्धि होगी, नहीं वन से रीत धातु ईर हो गया, हलिचे से दीर्घ तीर्यात, क्या मानेगा बोलो? तीर्यात आसन लुंग होने पर सूत्र लगेगा, सिचिच परस्मै पदेशु, यहाँ वृतो वा से ईट दीर्घ प्राप्त होता है, अत्र वृतो वृत ईटो दीर्घ न नहीं होगा, तो व्री धातु है त्रि सिच ईट वृद्धि सिचि वृद्धि अतारित, क्या बनेगा? और आगे बोलो अतारित अतारिष्टाम रिंग में दो बनेगा वृत्त वा अथाष्टाव अनुदाते अनुदाते तो आठ है, गोप गोपने अनुदाते की तो आत्मने पद है, गोपने तिज निशाने तीक्ष्ण करने में मान पूजायाम बध बंधने, गुप रक्षण अलग है धातु अलग है, गुप्त तेज के दिभ्य सन, गुप्त तेज और कित कित कित धातु अभी नहीं आया, आगे आएगा कित, कित व्याधिपति करें से सहन होता है स्वार्थ में। और अर्थ है बताएंगे अब बताएंगे। मान बध दान सान भ्यो दीर्घश्चा व्यासस्य सूत्र देवते भ संसार मान बध दान सान भ्यो इनसे भी सन हो गया गुप्त जी सन हो गया। और मानादिनाम अभ्यास से इकार से दीर्घश्च मानादिनाम अभ्यास से इकार से दीर्घश्च मान में वो इत्तो होता है सन्नी मीमाघु सूत्र से तो नहीं दिया सन्नी मीमाघु रव ह्रस्व होने के बाद सन्नत से ही होता है इसको ये दीर्घ हो जाएगा। मान बध दान सानव्य दीर्घ से अभ्यास से तो मानादिनाम अभ्यास से इकार को दीर्घ होगा इकार होगा प्रसोनि का सन्यत कोई हो जाएगा। गुपेर निंदायाम गुपता तो स्थान होगा निंदार्थ में जुगुप्सा घृणार्थ हो जाता है। तिजे क्षमायाम तितिक्षा बनता इस धातु से तिज धातु से क्षमा में तितिक्षा सन होने पर तितिक्षा अप्रत्यात हो जाएगा। कीतेर व्याधि प्रतिकारे निग्रहे अपनयने नाशने संशय च कितथा से सन होगा अभ्यास का कार्य होकर चिकित्सा अप्रत्या चिकित्सा बनता है इस धातु से व्याधि प्रतिकार चिकित्सा होता है निग्रह अर्थ में होता है। अपनाने के लिए भी चिकित्सा नाशने के लिए और विचिकित्सा संचय होता है संचय ताभ्यान निर्विचिकित्सित विचिकित्सा संचय होता है। मानव जिज्ञासायाम मानदाव से जिज्ञासा से सन होगा मान से सन होने से मीमांसा बनता है सन हो जाएगा अभ्यास में रस ये दीर्घ हो जाएगा मीमान अगर स नश्चा प्रधान झली हो जाएगा मीमांस अप्रत्यय से अ होकर के टाप होता है मीमांसा बनता है। तो जो सन जिज्ञासा है जिज्ञात ज्ञात मिशा जिज्ञासा किंतु जिज्ञासा शब्द से विचार लक्षणा से बधेश चित्त विकारे बधदा से चित्त विकार में होगा विभत्स बन जाएगा विभत्स। दाने राजवे दिदांसते दिदांस होना रज सरल अर्थ में शानेर निशाने सन से सन होगा तो बन जाएगा शीशांस बन जाएगा शीशांस तीक्ष्ण करने में सनाद्यंत आयते धातुत्वम